Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 23 grudnia, minęła szósta. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Kamienica przy Noakowskiego w Warszawie pozostaje w prywatnych rękach, ale właściciele muszą zapłacić zadośćuczynienie. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wypadku MiGa 29. Rada Bezpieczeństwa ONZ nakłada drakońskie sankcje na Koreę Północną. Kamienica przy ulicy Noakowskiego w Warszawie pozostaje prywatną własnością, jednak właściciele budynku mają wpłacić do kasy miasta zadośćuczynienie w wysokości ponad 15 milionów złotych. Komisja weryfikacyjna podjęła ostatnią w tym roku decyzję. Jej szef Patryk Jaki wskazywał na fałszerstwa i braki w dokumentacji dotyczącej nieruchomości. To zaś miało wpłynąć na błędne decyzje zwrotowe stołecznych urzędników i niewłaściwe ustalenie kręgu spadkobierców roszczeń. Dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności, okazały się fałszywe. Do decyzji komisji ustosunkowała się prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Jej mąż był jednym z beneficjentów decyzji ratusza sprzed 14 lat. Podkreślała, że między wydaniem decyzji a rozpoczęciem jej rządów minęły 3 lata. To był czas, kiedy rządzące w mieście PiS mogło skutecznie cofnąć decyzję, twierdziła Gronkiewicz-Waltz. Dlaczego komisja nie przesłuchała żadnego z byłych burmistrzów? Żaden urzędnik, który tę decyzję przygotował, podpisał, nie został przesłuchany. Grupa beneficjentów decyzji miasta liczy kilkanaście osób. To one, w zależności od wielkości udziałów, mają zapłacić zadośćuczynienie do kasy stołecznego ratusza. Michał Fedusio, Polskie Radio. Wszczęto śledztwo w sprawie wypadku MiGa 29, który rozbił się w okolicach Mińska Mazowieckiego. Śledczy zbadali miejsce zdarzenia, mówi Łukasz Łapczyński z warszawskiej prokuratury. W toku czynności w tej sprawie, wykonywanych pod nadzorem Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie, dokonano oględzin wraku samolotu oraz okolicy miejsca zdarzenia. Zabezpieczono rejestratory z samolotu, jak też dane z innych urządzeń rejestrujących przebieg lotu. Zabezpieczono obszerną dokumentację dotyczącą stanu technicznego samolotu, warunków pogodowych, komunikacji samolot-wieża. Pilota, którego zdrowiu i życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, odnaleziono podczas akcji poszukiwawczej. Okoliczności wypadku wyjaśnia też Żandarmeria Wojskowa i Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Minister sportu chce jego dymisji, ale prezes Polskiego Związku Kolarskiego Dariusz Banaszek pozostaje na stanowisku. Taką decyzję podjęło zgromadzenie delegatów związku. Minister apelował, by prezes odszedł po ujawnionych przypadkach przestępstw seksualnych, do których miało dojść w PZKOL. Dariusz Banaszek nazwał to wymysłami i powiedział, że chce o tym rozmawiać z ministrem. Środowisko kolarskie mnie zweryfikowało i to jest dla mnie najważniejsze. Szanuję wszystkie decyzje pana ministra. Poprosiłem go bardzo o to, żeby jeszcze chwilę w tym okresie świątecznym przemyślał, żeby się zreflektował i żeby podjął mądrą decyzję dla naszego kolarstwa. Nieoficjalnie wiadomo, że minister sportu odrzuci prośbę Dariusza Banaszka o spotkanie. Nieprawidłowości w Polskim Związku Kolarskim wyszły na jaw podczas audytu finansowego zleconego przez Dariusza Banaszka. Zawodnicy, pracownicy i działacze sygnalizowali, że w związku dochodziło do przestępstw seksualnych, w tym do seksu z nieletnimi, gwałtu i zastraszania. Minister Witold Bańka wezwał zarząd do podania się do dymisji. Ustąpili wszyscy, z wyjątkiem prezesa. Na koniec drakońskie sankcje wobec Korei Północnej, przyjęte przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, to odpowiedź na kolejne testy nuklearne przeprowadzone przez władze tego kraju. Nikki Haley, amerykańska ambasador przy ONZ, podkreśliła, że Stany Zjednoczone wielokrotnie proponowały reżimowi Kim Jong-una negocjacje, natomiast Korea Północna wybrała jej zdaniem ścieżkę izolacji, dokonując kolejnych testów rakiet dalekiego zasięgu, zdolnych przenosić broń masowego rażenia. Za wprowadzeniem sankcji głosowali wszyscy członkowie Rady Bezpieczeństwa. Na mocy rezolucji o 89% zostanie ograniczony eksport benzyny, oleju napędowego i innych produktów rafinerii ropy naftowej do Korei Północnej. Organizacja Narodów Zjednoczonych zakazała również m.in. transportu maszyn do przemysłu czy pojazdów. Celem obostrzeń jest uderzenie w gospodarkę Pjongjangu, a co za tym idzie, wprowadzony przez reżim program rakietowy. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sporo chmur, gdzieniegdzie niewielki deszcz, jedynie na wschodzie deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach maksymalnie od 3 stopni na wschodzie do 9 na zachodzie i nad morzem. W dolinach karpackich od 0 do 3 stopni. Dość silny wiatr na wybrzeżu i wysoko w górach nawet do 90 km na godzinę. W Karpatach miejscami zawieje i zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jeden z moich rozmówców został porwany przez Al-Kaidę. Inny cudem uniknął śmierci na wojnie w Czeczenii. Spotykali światowych przywódców z Nelsonem Mandelą na czele i zwykłych ludzi dotkniętych skutkami konfliktów czy katastrof.

behind the shore. We'll kiss just as before. Happy we'll be beyond the sea. And never again I won't see. Stewart, Beyond the Sea, a w studiu Krzysztof Baranowski, wybitny żeglarz, kapitan jachtowy, dziennikarz, nauczyciel. Jako pierwszy Polak dwukrotnie opłynął samotnie kulę ziemską. Dzień dobry. Witam. Wysłał pan kiedyś komuś list w butelce? Tak, w drugim rejsie samotnym zabrałem ze sobą kilkadziesiąt buteleczek, a w nich zaproszenie do Łeby, z której właśnie wtedy wypływałem. No i brzmi to trochę fantastycznie, ale jednak dwóch adresatów się odnalazło. Obydwaj po drugiej stronie Atlantyku. Na Karaibach, drugi w Meksyku. A co to byli za adresaci? Co to były za osoby? Jeden to był kapitan portu w holenderskich Antylach, a drugi to był jakiś chyba Indianin. Ale to chce pan powiedzieć, że te buteleczki przypłynęły do tych, tak, do tych ludzi? Tak. Wyłowili to na plaży. To jest wprost niemożliwe. No dlaczego nie? Wysłałem ze 20 parę butelek, dobrze zakorkowanych. W środku było zaproszenie do odwiedzenia Łeby. Mhm. Okazało się, że poczta butelkowa funkcjonuje. No to jest magia absolutna. Jak się wysyła listy w butelce? No pisze się list, wkłada się go do buteleczki, korkuje się czy zakręca i rzuca się do wody. Z prawą ręką za lewe ramię, czy to nie ma znaczenia? Nie, no to nie ma znaczenia, którą ręką. Natomiast dla porządku wpisuje się w dzienniku pokładowym pozycję geograficzną, gdzie się ten list nadało. I skąd ta butelka wie, dokąd ma dotrzeć? Prądy niosą. Wierzy pan w numerologię? Tak, to znaczy nie wierzyłem, dopóki nie przeczytałem, jaki jest mój numer. 8. Właśnie. Tak? Suma cyfr składających się na datę urodzenia daje w rezultacie numer między 1 a 9. I akurat mnie wypada 8. I to, co przeczytałem, mnie zdumiało, ponieważ to wyjątkowo dobrze pasowało do mojego charakteru. Tak mi się właśnie wydaje, że w takie superlatywy, jakie w tej 8 siedzą, musiały się panu spodobać, ale też rzeczywiście pasują. No bo tak, 8 nadaje największą osobowość człowiekowi. No niewątpliwie osobowość trzeba mieć, żeby mierzyć się z falami. Co tam jeszcze było? Pamięta pan? Nie chcę przypominać. Nie chce pan? Jest tak, może na wyrost. W każdym razie zbieżność tych wymienionych cech z moimi, również tymi negatywnymi, zdumiała mnie, ponieważ to by wskazywało, że jednak ta numerologia ma jakieś podstawy, chociaż to sięgamy do gwiazd i naszego przeznaczenia. Tak. No w takie rzeczy realistycznie nastawiony człowiek nie wierzy. Ale akurat samotna żegluga dała mi możliwość takiej głębszej refleksji. Zresztą w pierwszy rejs zabrałem ze sobą Bhagavad Gita, rozmowy z Krishną. Więc jestem przyzwyczajony do takich odlotowych sytuacji. Tym bardziej, że pozycja samotnego żeglarza na oceanie jest taka odlotowa. To znaczy pomiędzy jawą i snem człowiek jest najczęściej niedospany, zmęczony i traci poczucie rzeczywistości w pewnych momentach. Co dla pana jest największą wartością? Człowiek. Chyba człowiek jako istota myśląca, uduchowiona. Ale narażał pan życie tego człowieka, siebie samego. No bo każde wypłynięcie na przestworze oceanu, ta niewiadoma potężna, no to jest trochę tak, że nie do końca pan jest w stanie przewidzieć, czy ten człowiek wróci cały i zdrowy. To prawda, ale narażam również życie tych młodych ludzi, którzy ze mną wypływają. Właśnie. I każde wyjście z portu to jest jakby wyzwanie na miarę utraty życia, bo w każdej chwili coś się może wydarzyć nieoczekiwanego. Także to poczucie zagrożenia z nami jest, ale równocześnie to poczucie zagrożenia powoduje, że stajemy się bardziej odporni na strach. To szczególnie dobrze działa na młodych ludzi. Znaczy oni mają świadomość, że jeden krok za daleko i już ich nie ma. Aczkolwiek manewr człowiek za burtą ćwiczymy. Kiedy ostatnio czuł się pan tak naprawdę wolny? Cały czas się czuję wolny. I czułem to również i wtedy, kiedy uważano, że w Polsce są jakieś ograniczenia, obostrzenia, paszportów nie można dostać. Wypływałem na morze i czułem się absolutnie wolny, nawet nie mając paszportu, bo wtedy wypływaliśmy na tak zwane klauzule napływania morskie, które polegały na tym, że wychodzimy z portu krajowego i nie mamy prawa nigdzie zawijać, ale pływać sobie dowolnie gdzie, byle to był rejs po portach krajowych. Oczywiście myśmy to omijali w sposób bardzo zręczny, zawijając do Szwecji, do Danii pod pozorem jakiejś awarii. I tam nas podejmowano bez paszportu. Wszyscy wiedzieli, o co chodzi. I tak zwiedzaliśmy sobie świat, nie czując żadnych ograniczeń władzy polskiej. Poczucie swobody towarzyszy mi od początku żeglowania. A kiedy pan miał te kilka lat, potem kilkanaście, i kiedy pan wrócił z pewnego wioślarskiego, samowolnego pływania zbyt późno do domu i dostał wciry, dostał lanie po prostu. Czy wtedy też się pan czuł wolny? Czy miał pan poczucie wolności jako dziecko, jako mały chłopak? W wieku 12 lat sam wyruszyłem w góry, żeby zdobyć szczyt. Mama pozwoliła? Mama była zajęta pracą zawodową, ponieważ ja wyszedłem rano, a wróciłem przed wieczorem. To było wszystko w porządku. A wiedziała, gdzie pan jest? Nie wiedziała. Ale ufała, że nie zrobię żadnego głupstwa. Ale co pana ciągnęło? Co było w tym małym 6, 7, 8, potem 12-letnim chłopcu, który jednak musiał wyjść z tego domu? No przecież mógł sobie siedzieć i odpoczywać. A pan cały czas próbował przekraczać te granice. No nie wiem, tego nie potrafię wytłumaczyć. Ale było tak? Gnało pana? No, ale faktem jest, że w końcu popłynąłem w dalekie rejsy, więc jest coś w człowieku takiego, co go napędza. Natomiast na pewno w tym olbrzymi udział ma takie osobiste poczucie swobody. Nigdy się nie czułem skrępowany, aczkolwiek były różne warunki, no chociażby finansowe. Ale ludzkiej myśli nikt nie powstrzyma. I a dziadek pomagał tej ludzkiej myśli pofrunąć dalej w świat? Dziadek był bardzo ciekawą postacią i jakby on mnie wychowywał, bo nie było pobliżu ojca, wyemigrował, matka zajęta pracą zawodową, a wcześniej studiami. W każdym razie dziadek był taką wielką osobowością, mimo że był niezwykle skromnym człowiekiem i potem starałem się go naśladować. On mnie zabrał pierwszy raz na wodę, pierwszy rejs pod żaglem zrobionym z koca był właśnie z dziadkiem. Najpierw było łatwo, a potem już nie. Tak, no, prawda? Z wiatrem się płynie łatwo, a pod wiatr trudno. A tak ładnie pan powiedział, że wtedy zrozumiał pan jako mały chłopak, że nie zawsze w życiu płynie się z wiatrem. To takie symboliczne. No tak, musieliśmy z powrotem mocno wiosłować. U mnie się tak złożyło, że mnie wychowywał klub żeglarski, w którym przesiadywałem po szkole dość długo. Spotkałem tam fantastycznych ludzi, z których mogłem brać przykład. I poza tym na jachcie od razu okazuje się, że trzeba jednak się czegoś nauczyć. Chodzi właśnie o takie wyczucie, skąd wieje wiatr. To jest uważność. To jest taka uważność na różne sytuacje pogodowe i szacunek dla przyrody, dla natury, z którą musimy współżyć. Jeśli pan pozwoli, panie kapitanie, powrócić do pana domu rodzinnego na chwilę jeszcze, to spotkamy tam takie osoby. Dziadek, bardzo ważny. Dziadek stomatolog. Tak. Dobrze pamiętam. Tak. Mama pielęgniarka. A potem jeszcze był tata. Tata konstruktor maszyn lotniczych. No to potem właściwie pan w jego ślady poszedł, bo pan też skonstruował parę, może nie lotniczych, ale takich pływających maszyn. Nie? No Pogoria to chyba konstruktor. Tak. Ojciec był konstruktorem lotniczym. Pracował w Mielcu w zakładach, ale z wybuchem wojny wyjechał najpierw do Portugalii, potem do Anglii, potem do Kanady, gdzie już został na stałe. Także ojca poznałem w wieku 19 lat, kiedy się wybrałem do Kanady. Jakie było to spotkanie? Było to wzruszające z jednej strony, ale z drugiej strony stwierdziłem, że on się stał Amerykaninem i jakby zupełnie nie rozumie, nie czuje tego, co normalny Polak czuje. Nie mówiąc o tym, że on pomstował na Polskę wówczas komunistyczną, a to jednak był mój ojczysty kraj, więc tak się obruszałem i lepsze zrozumienie znalazłem u macochy, która była Szkotką i Kanadyjką. No ale to jakby był taki epizod życiowy. W gruncie rzeczy nie siedziałem w domu, tylko wędrowałem po Ameryce autostopem i ją zwiedzałem. A te święta, jedne z pierwszych świąt. Pamięta pan choinkę? Pamięta pan prezent jakiś pierwszy? Prezentu nie pamiętam, ale zazwyczaj Wigilia to była dla mnie sałatka jarzynowa, bar z duszkami i na tym się mogło skończyć. Ale skoro mowa o ojcu, to byłem w drodze kolejnej wyprawie na Florydę i z Florydy bardzo się spieszyłem, żeby zdążyć na Wigilię do domu. Jak już zdążyłem, w ostatniej chwili okazało się, że Wigilii w ogóle nie ma. U niego w domu? Tak, że... W tym kanadyjskim domu? No, w tym kanadyjskim domu u mojego ojca Polaka czy Polonusa nie ma Wigilii, ponieważ jest tylko pierwszy dzień świąt. I tam skarpetki, prezenty i tak dalej. I co pan zrobił, jak pan przyjechał i zastał pustkę? Rozczarowany tym. Pomyślałem, że to już, to nie ma kawałka Polski. A takie święta, które na zawsze pan będzie nosił w swoim sercu. Takie święta Bożego Narodzenia i taka Wigilia, która może się zdarzyć raz. Raz się zdarzyło, że byłem na Wigilię sam. To było w drugim samotnym rejsie dookoła świata. To było gdzieś z Panamą za Rufą. Byłem sam, ale i nie sam, dlatego że jestem amatorem krótkofalowcem, także z łatwością nawiązuję kontakty radiowe. I takiego właśnie delikwenta, który gdzieś tam płynie, to się poszukuje, ponieważ on daje takie łączności ze stacją mobilną. To jest znak tego krótkofalowca, łamany przez literki MM, Maritime Mobile, czyli stacja morska ruchoma i każdy chętnie by miał kartę potwierdzenia takiej łączności, więc na mnie polowano wtedy. Jak się zgłaszałem w eterze, to różne stacje zagraniczne, polskie, próbowały ze mną nawiązać łączność. Więc jak zacząłem świętować Sylwestra koło południa, bo byłem już na Pacyfiku. Przepraszam, ja muszę zapytać, bo to bardzo ciekawie brzmi. Mężczyzna sam na jachcie zaczyna świętować, to znaczy tańczył pan? No również się tańczyłem. No, był szampan. Ale problem inny, że to święto się nie chciało skończyć. A, bo pan przekraczał strefy, ponieważ, tak? Tak, ja byłem w strefie czasowej o 8 godzin różnej od Polski, więc jak w Polsce był Sylwester, to u mnie jeszcze było wczesne popołudnie. Tak. I potem kolejne strefy czasowe, to się zgłaszali kolejni koledzy z eteru. I trzeba było wznosić toast, tak? Właśnie. Także to się skończyło dość późno. To się pan natańczył. A kto panu wtedy towarzyszył? Albo co panu wtedy towarzyszyło? Kto ze mną pływał? Nie, nie, ja wiem, że pan sam, ale chodzi o ten cały świat morski. No więc delfiny są bardzo towarzyskie i nieoczekiwanie dołączają do towarzystwa. Mhm. Czasem nawet, kiedy byłem pod pokładem, to wtedy słyszałem ich popiskiwania, że przyszły. Więc wychodziłem na pokład, okazywałem swój entuzjazm i one zaczynały przede mną wyprawiać różne harce. Ale... Biłem brawo, wykrzykiwałem i one wydawało się, że to rozumieją i wiedzą, że to jest nagroda za ich spektakl, więc jeszcze bardziej nasilały te harce. Czy udało się panu kapitanowi zachować w sobie dziecko? Może w tym sensie, że ciągle mam jakieś marzenia. A jakie cechy tego dziecka pan w sobie odnajduje? Poza tym marzeniem. No przede wszystkim naiwność. Łatwo mnie nabrać. Kto pana ostatnio nabrał? Ostatnio mnie nabrał rzekomy dyplomata włoski, który mi sprzedał falsyfikat agregatu prądotwórczego, o jakim marzyłem zresztą, potrzebny na jachcie. Ale mówię o tym, bo się dałem tak łatwo nabrać. Ale wie pan, co pan lubi tą swoją naiwność? Bo to znaczy, że coś to panu daje. Tak, po prostu ufam ludziom i bardzo często na tym dobrze wychodzę. I tutaj jest taka pewna dziecięca ufność. Wierzę, że w każdym jest coś wartościowego, co warto wydobyć. Natomiast zdarza się, że się jakby mylę. No ludzka sprawa. A jaki najpiękniejszy bożonarodzeniowy prezent pan dostał w swoim życiu? Jutro Wigilia. Więc może warto sięgnąć. No to prawda, ale ja nie przywiązuję do tego takiego znaczenia. Panu prezent podczas wigilijnego wieczoru przynosił aniołek, a do nas teraz zastuka Mikołaj. Cóż pan na to? Że zastuka Mikołaj? Mhm. Ja się nie zgadzam. Nie? Dla mnie jest ciągle aniołek. No to co ja teraz zrobię? Ja chciałam panu przedstawić wypowiedzi dzieci na temat Mikołaja. On miał wejść do komina i przyjść tutaj do pana i co? No ale ja jestem z innych czasów, więc proszę mi pozwolić zachować swoje dziecięce marzenia o aniołku. Dobrze, bardzo proszę. Ale jeżeli pan jest tolerancyjny i pan ufa ludziom i ma kredyt zaufania wobec nich, to zaufajmy dzieciakom, że one podzielą się z nami swoim wyobrażeniem. No proszę bardzo, chętnie wysłucham. Świąt, tak? Bardzo proszę. Prezenty wlatują do komina i potem Mikołaj wlatuje, ale brzuch to ma taki gruby. To jak on do tego komina się dostanie? Już wiem, co wpycha Mikołaja. Proszek. Ale jaki taki zmięsający. Wolek się wiluje i wpada do komina i potem człowiek się wiluje i wpada do komina i znowu przetelotuje i się odmniejsza. Panie kapitanie, gdyby pan miał taki proszek zmniejszający, to gdzie chciałby się pan pojawić? Ja wiem, może na Samoa. A dlaczego tam? Bo tam nie byłem. Niewiele jest takich miejsc, w których pan nie był pewnie. No to jest proszek zmniejszający Mikołaja, żeby się zmieścił w kominie. Mhm. Nikt nie pomyśli o tym, że w kominie najczęściej są sadze. W związku z tym Mikołaj wchodzi umorusany i zabrudzi nam mieszkanie. To wychodzi na to, że aniołek wygrywa. Właśnie, do tego zmierzałem. Czym dla pana jest piękno? Piękno? No jest to takie wyższe uczucie, które polega na tym, że doceniamy coś, co ma walory estetyczne, niezwykłe. Piękno to jest także i stan duszy. A uroda kobiety? No to już mam sprecyzowane warunki. Bardzo w ścisły sposób? No, w pewnym sensie tak. Wolę blondynki niż brunetki. No, nic dziwnego, pana żona, kiedyś jak pan sam wspomina, najpiękniejsza kobieta w tym kraju, to dzisiaj najpiękniejsza dla pana, pani Bogumiła Wander. No to miało niebagatelne znaczenie ta uroda. Chyba tak, ale to nie wszystko. Również liczą się walory umysłu, stan ducha, coś, co nazywamy dobrocią, Więc na to, żeby się zakochać, to trzeba poznać człowieka i zachwycić czymś właśnie, tą, nie tylko tą urodą zewnętrzną, ale również i wewnętrzną. No i teraz bardzo ładnie zabrzmi nam piosenka pani Barbry, zgadza się? Tak, zresztą muszę powiedzieć, że a propos właśnie Bogusi, w Rejsie Antarktycznym to było parę miesięcy po naszej znajomości takiej bliższej, kiedy płynąłem przez parę miesięcy na Antarktydę i z powrotem, to właśnie z wielką przyjemnością puszczałem sobie ten przebój Woman in Love, tak. I myślałem o Bogusi. A czy to był ten rejs, kiedy pan pisał tę książkę, którą potem pan schował głęboko do kieszeni? Nie, nie, to był inny rejs. To już nasza znajomość była zaawansowana i wtedy Bogusia mnie rzuciła. No właśnie, no i wtedy pisał pan tę książkę. Tak, więc jakby lekarstwem na to było pójście w długi rejs. I płynąłem na Chopinie ze Szkołą pod Żaglami i zacząłem pisać książkę o tej niesympatycznej gwieździe telewizji, która tak się zachowała strasznie. No i była z tego taka książka pełna pasji, bo oczywiście ten wątek miłosny był tylko fragmentem, a ja przy okazji wyrzuciłem z siebie różne sprawy żeglarskie związane z budową jednego żaglowca, drugiego żaglowca, kłopotami i tak dalej. Więc ta część żeglarska pozostała bez zmiany. Natomiast kiedy powróciłem do kraju po paru miesiącach i okazało się, że Bogusia zmieniła zdanie, ja pomyślałem, że to nie ma co pisać tutaj o tej paskudnej gwieździe telewizyjnej, kiedy to jest wspaniała gwiazda telewizyjna, i zacząłem poprawiać. No ale wydał pan tę książkę, tak? Wydałem książkę i nie ze wszystkimi poprawkami się udało. W związku z tym miała, którą się nie udało? Miała trochę pretensji. Ja byłem złośliwy wobec jej koleżanek. To się zamknęło taką klamrą niby uczuciową, ale w gruncie rzeczy tam chodziło o duże przedsięwzięcia żeglarskie, które udało mi się przeprowadzić z najwyższym trudem. Dla pani Bogumiły Wander zmienił pan całe swoje życie? Bo przecież była Małgosia, był Jaś, są tak, nadal tak. pana dzieci. Poza tym zostawiłem ukochaną żonę. Tak. No to myślę, że... Z którą się do dzisiaj spotykam. Trudna bardzo historia. Bardzo trudna. Także cieszę się, że mi wybaczyła. Bo chyba wybaczyła, skoro się ze mną spotyka. Tak. W każdym razie dzieci były już dorosłe. Poszły swoją drogą, ale też spotykamy się, może nie w komplecie, ale ciągle mam kontakt z dziećmi. Cieszę się, że nauczyłem je jeździć na nartach i żeglować. Pasji. No to skoro o tych rodzinach, o tych kobietach, o tych relacjach, no to zaprośmy Barbry. Pan zapowie tę piosenkę? Barbra Streisand? Woman in Love. To mówi samo za siebie. Thank you. Barbara Streisand, Woman in Love, a w naszym studiu kapitan Krzysztof Baranowski. Powiedział pan kiedyś, że w samotnej żegludze charakterystyczne jest to, że człowiek przechodzi bardzo płynnie ze snu do rzeczywistości. I bardzo trzeba pilnować tego, aby nie wybrać się na przykład na spacer. Tak, coś jest na rzeczy. Sprzyja temu zmęczenie, wysiłek fizyczny. Taka nierealność tego wszystkiego. Więc to jest takie lewitowanie, można powiedzieć, wirtualne. Ale taki jest stan świadomości. Po prostu ja jestem w stanie wyjść z siebie, przemieścić się, zaprosić kogoś do rozmowy na pokład, kiedy nikogo nie ma. I z tym kimś przeprowadzić rozmowę. Ten ktoś odpowiada. A czy to nie jest taka bardzo cienka granica prowadząca do zwariowania? Oczywiście. To jest żegluga na granicy szaleństwa i niektórzy wariują. Ja się tym zająłem, szczególnie zacząłem sprawdzać, co się dzieje z samotnymi żeglarzami po ich rejsach. I okazało się, że wszyscy przeżywają jakieś zapaści. Że to jest zmiana partnera, zmiana rodziny, zmiana zawodu. Postarałem się na to uodpornić. Często gęsto tym żeglarzom samotnym, którzy osiągnęli sukces, uderza woda sodowa do głowy. Wracają w roli bohaterów. No ale ta rola bohatera po jakimś czasie kończy i ten człowiek nagle czuje jakiś brak, że nikt nie widzi tego jego bohaterstwa. I znowu wyrusza. I albo prawda, znowu wyrusza. Albo próbuje wyruszyć się, okazuje się, że ten drugi raz wcale nie jest taki łatwy. Bo jemu się wydawało, że wszyscy będą mu sprzyjali, że pomogą. A tymczasem rodacy uważają, że raz wystarczyło. Człowieku, miałeś swoją przyjemność, a teraz do roboty. A on chce wypłynąć, szuka środków. A jak panu udało się zachować ten balans między tymi ekstremami, które dotykają żeglarza, zwłaszcza samotnego, a życiem na lądzie? No chyba nie dało mi się całkiem zachować balansu, bo ciągle mnie ciągnie na morze. Wbrew temu, co mi mówią w domu, czy też w środowisku. A panie kapitanie, czy pan nadal krzyczy w nocy? Zdarza się to no, jeszcze? Tego nie wiem. Ale tak bywało. Tak samo jak bywało, że ja lunatykowałem. Znaczy chodziłem... Ale wtedy, kiedy pan żeglował? Nie, właśnie po takim rejsie samotnym na Bałtyku, który stanowił przygotowanie do tych dalszych rejsów, żona mnie ściągnęła z parapetu, gdzie nie chciałem wcale wyskoczyć, tylko szukałem, patrzyłem na horyzont, czy tam nie ma jakiegoś zagrożenia. I przez okno wyglądałem, a przedtem musiałem tam do tego okna dojść. Więc to były takie efekty tych silnych przeżyć. Bo problem na przykład na Bałtyku jest taki, że nie można dłużej pospać, bo jest obawa, że jakiś kuter rybacki, a oni nie mają sprecyzowanych kursów, że albo ten kuter mnie rozbije, albo jakiś szybki prom, który płynie. Także dłużej jak 15 minut spać nie można. To jak żyrafa. No, po 15 minut w krótkich odstępach czasu. Na oceanie jest zupełnie inaczej. Jak się minie te strefy dużego ruchu, to jest zupełnie pusto i wtedy można się dobrze wyspać. A jak pan radził sobie ze strachem tam, na środku oceanu, kiedy był pan sam, maleńki w tej łupince, jakim jest jacht, a strach był potężny? Do strachu się trzeba przyzwyczajać. Człowiek się przyzwyczaja. I kiedy wyruszałem w drugi rejs samotny dookoła świata, na jachcie znacznie większym, trudniejszym, wymagającym większej ilości ludzi do obsługi i już postawiłem te żagle, to się zmieszało, zrobiło się ciemno, to wtedy sobie dopiero przypomniałem o tym strachu, który mi towarzyszył w pierwszym rejsie. No właśnie. A ja o tym zapomniałem. I wszystko było sympatycznie, miło. Pamiętałem te uniesienia, to ekstazę, że jest człowiek samotny, swobodny. Tutaj ma luz, tak? Wieloryby, delfiny, ptaki. Ja sam i płynę przez świat, a tutaj nagle ten strach, który tak chwyta za gardło, że ja nie mogę przełknąć kęsa jabłka, które sobie chwyciłem tam do kokpitu. Ale czego pan się tak bardzo bał? No, proszę sobie wyobrazić, jest ciemno, czarna noc, pełne żagle, których już nie mogę zredukować, bo wiatr zrobił się zbyt silny, żebym ja coś mógł zrobić. Czyli pruje pan. Pruje, pełną prędkością. Ja w głębokim przechyle. Nie mogę zejść pod pokład, dlatego że muszę siedzieć przy sterze. Urządzenie wspomagające samoster nie daje rady. Po prostu zrobił się silny wiatr. Więc muszę tak wytrwać. No i tak trwam przez tą noc z gardłem ściśniętym. No ale jak trwam godzinę czy dwie, no to w końcu ten uścisk przestaje być taki silny, bo się nic nie dzieje. W końcu jest fajna żegluga. Szybciej będę w najbliższym porcie. Potem wiatr słabnie, ja jestem w stanie ograniczyć wielkość żagli. Więc ten strach jest bardzo dojmujący. I uzasadniony. Trochę szczęścia trzeba mieć. Duże trochę. Paru mądrych ludzi mówiło, że oprócz wiedzy fachowej trzeba mieć trochę szczęścia. Ale na końcu tej drogi najważniejsze jest to, że jednak gdzieś tam ten żagiel się bieli. No to wracamy do Ali Majewskiej. Fali bien. Alicja Majewska, jeszcze się tam żagiel bieli, a w naszym studiu kapitan Krzysztof Baranowski. Panie kapitanie, o co w tym wszystkim chodzi? W tym pływaniu, lądowaniu, wracaniu do domu, wypływaniu znowu? Mówiliśmy o takim poczuciu swobody, które się odczuwa na morzu. Niezależnie czy w żegludze samotnej, czy w żegludze z załogami. Więc chodzi właśnie o to, żeby wrócić do tej swobody. To jest uczucie tak niezwykłe i tak odległe na lądzie, gdzie człowiek jest skrępowany różnymi uregulowaniami, prawami, innymi ludźmi. Człowiek tej swobody nie czuje na lądzie, więc dlatego tęskni za morzem, żeby poczuć się znowu swobodnie. Morze nauczyło mnie cierpliwości i tolerancji. To jest bardzo potrzebne w życiu. No i poza tym świadomość, że niektóre sprawy muszą być załatwione, że źle zawiązany węzeł może oznaczać katastrofę, że zapałki położone nie na swoim miejscu mogą doprowadzić do zatonięcia statku. To jest stare takie porzekadło, które mówi tylko tyle, że wszystko ma swoje miejsce, czyli musi być pewien porządek i człowiek musi porządkować i swoje życie, i swoje otoczenie, wokół, w którym się znajduje. No więc wprawdzie mam na biurku bałagan, ale mam świadomość tego, że porządek musi być. A co by pan dzisiaj temu małemu chłopcu w panu, temu małemu Krzysiowi powiedział? Wytrwaj, kolego, bo masz długą drogę przed sobą. Jeśli chcesz dotrwać, to musisz wytrwać. A to wymaga cierpliwości, pracowitości, uporu, wyrozumiałości i szereg innych cech, których możesz się dorobić właśnie na morzu. Na co w życiu nie warto tracić czasu? Nie warto w życiu tracić czasu na głupstwa, na jakieś przekomarzania się, na kłótnie, na wojny. To jest totalna strata czasu. Ja się wzdragam, kiedy sklepy są pełne zabawek właśnie z bronią. A teraz słyszę, że nawet będzie można posiadać broń. Ten problem występuje również i na jachcie, bo jest pytanie, czy trzeba mieć broń, czy nie. Niektórzy żeglarze mówią, że tak. Ja uważam, że nie. A to, że my dzieciom dajemy w prezencie pistolety, karabiny maszynowe, mimo że one są sztuczne, prowadzą prostą drogą do tego, że potem dorosły człowiek weźmie już prawdziwą broń i będzie strzelał, bo do tego się przyzwyczają. Do tego jeszcze gry wojenne, kiedy można uśmiercić człowieka jednym kliknięciem, doprowadza do tego, że potem jak mam przycisk jakiejś broni, to przycisnę spokojnie, bo wiem, że ja sobie kliknę, ale potem wymarzę wszystko i resetuję komputer i wszystko zacznie się od początku. Bez konsekwencji żadnych. To najgorsze chyba. A jakie dziecięce marzenie chciałby pan jeszcze dzisiaj spełnić? Jest takie? No, chciałem się nauczyć jeździć na nartach. Już pan to spełnił? No, spełniam ciągle. Tak? Niedosyt? Za parę tygodni mam sprawdzian w grupie 80+. Z zawodowymi instruktorami narciarstwa. Jedziemy slalom gigant i wtedy się okaże. Wie pan, jak tak słucham pana i patrzę na pana, to jestem pewna, że będzie pan miał ten sprawdzian także w grupie 120+. A może i dalej. Nie oczekuję. Porządkuję swoje sprawy w myśl tego, że trzeba robić wokół siebie porządek. A gdyby miał pan wybrać jedną osobę, której mógłby pan złożyć wigilijne życzenia od serca, to kto by to był? Ja bym chciał złożyć życzenia komuś, kogo nie znam. Komuś, kto traci nadzieję, traci wiarę, żeby te życzenia podniosły go na duchu. Taki mam pomysł. Bardzo piękny. Chciałam zapytać, jakie życzenia złożyłby pan słuchaczom, ale te życzenia przed chwilą, które wybrzmiały, to mogłyby być te. No dobrze. A jakie wigilijne życzenia byłyby najlepsze dla pana? Żeby udało mi się spełnić marzenie. Chciałbym zbudować żaglowiec dla młodzieży. Mam pewne doświadczenie, ponieważ zbudowałem już 3. Jeden mniejszy, drugi średni, trzeci duży. Wszystkie pływają. Przyniosły chlubę Polsce, na świecie. No ale zabiegam tak od ściany do ściany, od prezydenta do prezydenta, bezskutecznie. No ale skoro mówimy o marzeniach, to ja sobie mogę też wyobrazić. Ale wie pan, ten czas świąteczny, to przyzna pan, że to jest czas magiczny. I może kiedy teraz to wypowiemy na głos i mocno w to uwierzymy, to kto wie? A najpierw był dom pod żaglami z Małgosią, z Jasiem, z panią Ewą, z pana pierwszą żoną. Potem szkoła pod żaglami. To jest tak dobry pomysł, że on jest w gruncie rzeczy nieśmiertelny. Już mnie do tego nie potrzeba. Moi wychowankowie to będą dalej ciągnąć. No to może te życzenia powinny zabrzmieć w taki sposób. To, żeby szkoła pod żaglami funkcjonowała. Tak? Tak, ona funkcjonuje. Już rok po pierwszej szkole pod żaglami, to było 30 parę lat temu, Kanadyjczycy wynajęli nasz żaglowiec, ten właśnie, który budowałem. Wynajęli naszą kadrę i mnie jako kapitana. Nalepili tutaj naszywkę Chris, kapitan Chris. Mhm. I ogłosili światu, że to jest najlepszy projekt edukacyjny na świecie, którego autorami są oczywiście oni, Kanadyjczycy. Ja z tym wszystkim pływałem po świecie, a oni się tak chwalili. Stąd zresztą wiem, że jest to projekt unikalny i życzyłbym sobie właśnie na święta, żeby w kolejnym roku można było odbyć kolejny rejs. Bardzo mi się ta puenta podoba. Dziękuję. Zapowie pan ostatnią piosenkę? Został nam pan Louis. Tak bardzo lubiłem Armstronga, że jego płytę puszczałem sobie w salonie kapitańskim na okrągło, jak nikogo nie było. To właśnie Red Sails in the Sunset podobała mi się najbardziej. Tak, ta piosenka została nagrana pewnie w jednym z nowojorskich studiów, dokładnie 82 lata temu. Louis Armstrong jest nieśmiertelny i naprawdę warto go posłuchać. Naszym gościem był pan kapitan Krzysztof Baranowski. Bardzo dziękuję panu ja za również. Wizytę w studiu. Wesołych świąt. Wesołych świąt. Ewa Redel, Agnieszka Stępień i ja, Katarzyna Stoparczyk. Mówimy państwu do usłyszenia. Medal dla każdego. Leszek Cichy wspominał już o swojej drodze do korony ziemi, o wspinaczce na Mont Blanc, Elbrus, McKinley i Kilimandżaro. Dziś o kolejnym górskim osiągnięciu, wejściu na najwyższy szczyt Australii, Górę Kościuszki. Nie jest to trudna góra. To zaledwie 2200 metrów z niewielkim kawałkiem. Pierwszy raz tam byłem faktycznie z Markiem Kamińskim. To było w czasie takiego wyjazdu, gdzie mieliśmy zaplanowany Kilimandżaro. Pierwsze też moje wejście. I potem od razu chcieliśmy przelecieć do Australii i wejść na górę Kościuszki. Zamykało to moją tak zwaną małą koronę, czyli bez najwyższego szczytu oceanu. No i oczywiście wejście było łatwe, tyle że w ciągu 15 dni 3,5 doby spędziliśmy w samolotach. A pobyt w Australii, no w końcu potężny kontynent wielkości prawie Europy, to było zaledwie 3,5 dnia. I góra bez trudności podchodzi się wzdłuż takiego wyciągu narciarskiego, krzesełkowego i potem łatwym szlakiem na sam szczyt. Wydawało mi się, że to naprawdę nic cudnego. Natomiast 15 lat później byłem tam po raz drugi. Góra ta sama. Natomiast wystawaliśmy w nocy wzdłuż tego wyciągu. Pogoda była pochmurna. Wydawało się, że wszystko będzie w porządku. Na górnej stacji zaczął siąpić deszcz. Kolejne 2-3 godziny wejścia na szczyt już tymi łatwą ścieżką. To było coraz bardziej pogarszająca się z minuty na minutę pogoda. Śnieg przeszedł w intensywny deszcz, potem śnieg z deszczem, na końcu śnieg, a byliśmy ledwo ubrani na wejście, letnie, na łatwą drogę. No i na szczycie każdy z nas przebywał zaledwie po minucie, dwie, zdjęcie i natychmiast w dół. Prawie że biegiem. Do głównej stacji wyciągu dobiegliśmy przemarznięci na kość i mimo, że nie mieliśmy w ogóle biletu, wyciąg już był nieczynny, jak obsługujący wyciąg nas zobaczył, bez pytania łączył wyciąg, mówi: jedźcie na dół. I pamiętam pierwsze minuty pobytu na dole, już w schronisku, to oczywiście każdy z nas pod gorący prysznic, żeśmy stali po kilkanaście minut ściśnięci, żeby się rozgrzać. I to jest taka może nauczka dla wszystkich, którzy są w górach. Nie lekceważyć. Nie lekceważyć. Nawet łatwy szczyt w letnich warunkach może w górach okazać się naprawdę trudną przeprawą. Autopromocja. Jego krótki życiorys, kariera i przede wszystkim muzyka to źródło niewyczerpanej inspiracji. Atom String Quartet postanowił zmierzyć się z legendą Zbigniewa Seiferta. Najpierw na płycie, teraz na żywo. Zapraszam na retransmisję tego może nawet nie koncertu, ale wręcz misterium. Atom String Quartet gra Zbigniewa Seiferta w Trójce na antenie 25 grudnia o 18. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Siwe włosy to nie koniec świata, ale przyznasz, że dodają lat. Spróbuj to zmienić. Kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. Czy wiesz, że chociaż cera trądzikowa u dorosłych wygląda podobnie jak u młodzieży, jej wewnętrzne przyczyny są zupełnie inne? I dlatego jeśli cera trądzikowa osób dorosłych to twój kłopot, musisz działać inaczej. Visaxinum D to specjalistyczny suplement diety, którego składniki działają od wewnątrz, czyli tam, gdzie powstaje problem. Weź tabletki Visaxinum D i zapomnij o cerze trądzikowej. Visaxinum D dla osób dorosłych. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Aflofarm. 7 milionów marzeń? 7 milionów pomysłów? 7 milionów złotych do wygrania w kumulacji Lotto! Zacznij hucznie nowy rok i utrzymaj nastrój szampańskiej zabawy. Zagraj o 7 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje Hepa Slimin. Tak, ale Hepa Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, Hepa Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby.